problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. 230 miliardów złotych wsparcia dla polskich rodzin z programu 500+. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie w sprawie reportażu szkalującego dobre imię Jana Pawła II. W hołdzie dla wielkiego Polaka i w obronie najważniejszych wartości, które głosił jutro Polacy, wezmą udział w marszach papieskich. Polska rodzina i przywracanie jej godności to priorytet w polityce Prawa i Sprawiedliwości, czego najlepszym dowodem jest program 500+, który już 7 lat wspiera polskie rodziny. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła w Istebnej, że uruchomienie programu było pierwszym krokiem do dobrej zmiany. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, na co mogą liczyć ze strony państwa, bo w rodzinie siła, moc dla wszystkich nas. Dlatego świadczenie 500+ rozpoczęło tą wspaniałą drogę budowania Polski szczęśliwych rodzin. W ciągu 7 lat z programu 500+ wypłacono 230 miliardów złotych. Z tego wsparcia korzysta obecnie 6 milionów dzieci. Kolejnym priorytetem polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości są rolnicy. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że państwo działa, by zabezpieczyć rolników przed najbliższymi żniwami i zapewnić im opłacalność produkcji. Szef rządu zapewnił, że Polska organizuje wspólne działania na rynku europejskim. Razem z 4 innymi premierami w piątkę zorganizowałem list do Ursuli von der Leyen, czyli przewodniczącej Komisji Europejskiej. I wzywam Komisję Europejską do działania, do najpilniejszego działania, ponieważ to jest swego rodzaju klęska, to z czym mamy dzisiaj do czynienia, z czym dzisiaj muszą się borykać polscy rolnicy. Polska zorganizowała ten wspólny list i on został już przekazany. Wczoraj premierzy Polski, Węgier, Rumunii i Słowacji oraz prezydent Bułgarii wystosowali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, w której domagają się większego wsparcia dla rolników poszkodowanych w wyniku importu ukraińskiego zboża. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ubiega się o stanowisko sekretarza generalnego NATO, podaje dziennik The Sun. Obecny szef NATO Jens Stoltenberg ma ustąpić ze stanowiska w październiku. Jak twierdzi dziennik The Sun, kilka krajów członkowskich miało zasugerować von der Leyen, żeby przejęła zwalniane przez Stoltenberga stanowisko, mimo że jej własna kadencja kończy się dopiero w przyszłym roku. Chęć na objęcie stanowiska szefa NATO ma także brytyjski minister obrony Ben Wallace i, jak się uważa, ma on poparcie premiera Rishiego Sunaka. The Sun zauważa, że mało prawdopodobne, by stanowisko szefa sojuszu otrzymał przedstawiciel kraju, który nie spełnia wymogu przeznaczenia na obronność przynajmniej 2% PKB, a Niemcy nie są nawet bliskie osiągnięcia tego poziomu. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie o ukaranie telewizji TVN w związku z reportażem Franciszkańska 3, którym pokazano rzekomo bierną postawę papieża Jana Pawła II wobec pedofilii w kościele. Rzeczniczka Rady Teresa Brykczyńska przypomniała, że tuż po emisji reportażu przewodniczący wszczął postępowanie z urzędu. Dodała, że do instytucji trafiło już ponad 3000 skarg w sprawie reportażu. Liczba dalej nieprzerwanie rośnie. W związku z tym oczywiście przewodniczący wszczął kolejne postępowanie, tym razem postępowanie skargowe, typowe, rutynowe postępowanie Krajowej Rady, które w chwili obecnej można powiedzieć, że zostało o tyle rozstrzygnięte, że przewodniczący już wczoraj wszczął postępowanie o ukaranie nadawcy. Nadawca został już powiadomiony o wszczęciu postępowania. O branie odpowiedzialności za słowa w przekazach o świętym Janie Pawle II apeluje historyk Piotr Dmitrowicz. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że to ważne, by przekazać młodym ludziom rzetelną prawdę o papieżu Polaku, jego dorobku i dziedzictwie. Według niego, zarówno w przypadku reportażu Franciszkańska 3, jak i książki Maxima Kulpa, nie ma żadnych dowodów, ale tworzą się chwytliwe zbitki językowe. Czy ten reportaż, czy ta książka rzuca potwornymi oskarżeniami, za którymi nie idą konkretne dowody, ale tworzą się pewne zbitki językowe. Znaczy papież, pedofilia, tak? Film czy fragment książki opowiada o czasach krakowskich, ale mówimy o Janie Pawle II i o tym, że krył pedofilię. I to buduje się jakiś prosty przekaz. Mało tego, ten przekaz idzie do młodych ludzi, a wiadomo, że oni dzisiaj wolą wszystko szybko i skrótowo. I w ten sposób robimy sami sobie krzywdę. Odpowiedzialność za słowo powinna być dzisiaj jednym z tych podstawowych elementów.

rusztowania, w którym czujemy się dobrze, wyrywać. Żeby rozumieć lepiej, warto też mieć dobre podstawy u siebie. I od tego wątku zaczniemy, bowiem jutro 18. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II i marsze papieskie, marsze ku czci świętego Jana Pawła II odbędą się w wielu miejscach w całej Polsce. Jest z nami pani Małgorzata Żaryn, historyk i współorganizator Marszu Papieskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Proszę powiedzieć, czy w tym roku edycja będzie inna niż do tej pory? No, to jest pierwszy Narodowy Marsz Papieski. Tak się nazywa dokładnie. I jest to wyjątkowe wydarzenie. Mam nadzieję, że będzie to wyjątkowe i ze względu na frekwencję, i ze względu na liczbę miejsc, w których się odbywają wszystkie uroczystości. No i ze względu na ducha, który będzie nam towarzyszył idącym. To znaczy ducha nauczania Jana Pawła II. Dzięki tym wszystkim wydarzeniom smutnym i przykrym dla nas, to znaczy dzięki temu filmowi, dzięki tej książce, dzięki całej opowieści też i różnych dziennikarzy i no powiedzmy naukowców, którzy się też tam próbowali pod to podczepić, ale nie do końca z przekonaniem. W zasadzie mamy taką okazję, żeby wrócić do nauczania Jana Pawła II i do jego nauczania i recept dla nas. I w zasadzie tak jak to się mówi, że omnium pro bonum, to wbrew zamierzeniom autorów tych wszystkich publikacji, wszystko mam nadzieję, że się obróci dla nas na korzyść, dla naszej wspólnoty, która jak wiadomo jest ostatnio bardzo podzielona, a chcielibyśmy jednak ją zjednoczyć. I myślę sobie, że osoba świętego Jana Pawła II oraz jego spuścizna duchowa, intelektualna, to jest właśnie to, co nas może w tej chwili związać znowu. I marsz, mam nadzieję również, że będzie początkiem tego odrodzenia ducha Jana Pawła II, nie tylko w pokoleniu Jana Pawła II, ale również i w pokoleniach młodszych, do których mam nadzieję, że zdołamy dotrzeć dzięki temu. I jeśli nie autorytet wielkiego papieża Polaka nas połączy, no to kto może to zrobić? Skala przedsięwzięcia planowanego na jutro, ogólnopolska, jest imponująca. Pytanie, czy wszędzie, w każdym z miast, w których planujecie państwo być jutro, spotykaliście się ze strony władz tychże jednostek z takim samym podejściem? Trudno mi powiedzieć, bo my tutaj jesteśmy bardziej zaangażowani jako organizatorzy w marsz w Warszawie, w Krakowie czy w Szczecinie. Od tego się zaczęło. Natomiast inne miasta idą za nami spontanicznie, jeśli nie mogą dojechać do większych ośrodków. I no wiem, że w Poznaniu owszem były kłopoty i nadal są, natomiast w pozostałych miejscach chyba aż tak dużych nie było. No my też żeśmy się nie spotykali z żadnymi tutaj trudnościami. Mamy nadzieję, że marsz przejdzie też bezpiecznie i bez żadnych incydentów. Bardzo prosimy w związku z tym państwa o nieprzynoszenie takich rzeczy jak pirotechnika, jak i ostre jakby przedmioty, no i oczywiście alkohol. To jest od strony bezpieczeństwa, natomiast od strony ideowej bardzo prosimy o nieprzynoszenie emblematów partyjnych, bo to ten marsz ma nas łączyć i bardzo prosimy o właśnie takie i poczucie jedności, to znaczy wyszukiwanie takich na przykład cytatów na banery, jeśli z banerami państwo chcą przyjść z nauczania Jana Pawła II, które właśnie należałoby w tej chwili zapamiętać i podkreślić. Ja od razu mówię i zresztą wszyscy organizatorzy podkreślali wielokrotnie, że marsz jest absolutnie oddolną inicjatywą i nie ma jednej instytucji czy firmy, która organizuje ten marsz dla innych. Wszyscy go organizujemy dla wszystkich, czyli dla siebie. Idziemy wszyscy razem na tych samych prawach. No ale jednak marsz ma swoją straż dla bezpieczeństwa i ta straż będzie prosić o schowanie wszelkich nieodpowiednich przedmiotów, emblematów politycznych i tak dalej, ponieważ jeszcze raz powtarzam, marsz jest absolutnie apolityczny. Zapraszamy wszystkich bez względu na przynależność partyjną, świadomość i tak dalej. Jedynym ograniczeniem jest dobre zachowanie i szacunek do papieża Jana Pawła II i do naszych naszej wspólnoty. Te pierwsze tygodnie po śmierci papieża, 18 lat temu, były świadectwem tego, że mogą łączyć się wszyscy ze wszystkimi w Polsce. Tak, słynne przykłady kibiców, którzy na co dzień nie żywili do siebie entuzjastycznych uczuć, a tutaj w obliczu tego wydarzenia, tej tragedii dla nich i dla Polski, no, byli w stanie wznieść się ponad takie podziały. Chciałoby się powiedzieć, że ta sytuacja była jedyna, ale oczywiście no, w tej skali była jedyna, ale 5 lat i 8 dni później zobaczyliśmy, że naród może się również łączyć. W 2010 roku to był również kwiecień. Tak. Czy z tego wszystkiego, co widzieliśmy w większości, pewnie słuchacze też może słuchają nas, młode osoby, no 18 lat temu, no to już nowe pokolenie zdążyło wyrosnąć, ale czy z pani punktu widzenia, z punktu widzenia też słuchaczy, czy taka jedność dalej jest, czy taki sposób opowiadania o tym, że jej nie ma, jest tylko po prostu wykrzywianiem rzeczywistości, bo ludzie pozostali ludźmi i jak przychodzi co do czego, to są tacy sami jak w 2005, 2010. Chciałoby się powiedzieć, że mam taką nadzieję, aczkolwiek trudno mi w tej chwili tak uczciwie przyznać, bo jednak owoce tego podziału są bardzo widoczne i myślę, że one dość głęboko sięgają. Przynajmniej jeśli się spojrzy na wpisy internetowe, te wszystkie tak zwane hejty i ten zalew jakby złych emocji, nienawiści, który mamy w stosunku do siebie wzajemnie. I myślę, że tutaj jakaś granica już niestety została przekroczona i może to jest ostatni moment, w którym mamy szansę się cofnąć, żeby zrozumieć i jednak zrozumieć, co to tak naprawdę znaczy tolerancja i zrozumieć, co to tak naprawdę znaczy jakby akceptacja i zrozumieć, co to znaczy tak naprawdę tożsamość. To są takie trzy te pojęcia, które dosyć często są stosowane niesłusznie i zamiennie, mylą nam się. A my byśmy chcieli pokazać, że możemy się różnić w sprawach ziemskich, prawda, zasadniczych, poglądów na jakby demokrację, narządy, wszystkie inne rzeczy. Natomiast no, raczej nie powinniśmy się różnić w sprawach poglądu, czy patriotyzmu, czy w sprawach wyższych kategorii. No, nie chcę tutaj wchodzić oczywiście w kwestie religijne, bo to jest każdego sprawa jakby indywidualna i na tym właśnie polega tolerancja. Natomiast musimy znaleźć sobie takie wartości wspólne, które będą nas łączyć, bo jeśli spojrzymy na swoją historię, to gdyby tych wartości nie było, no to byśmy w gruncie rzeczy no, przez te nasze dzieje burzliwe, wojenne, rozbiorowe nie pozostali jako wspólnota narodowa. No a to jest pewien depozyt, który otrzymaliśmy od przeszłych pokoleń za cenę krwi i tak naprawdę, czy nam się to podoba, czy nie, to jest tak duży depozyt i tak duży dług, że my musimy go w jakiś tam sposób spłacać. A nie spłacamy oczywiście pokoleniom przeszłym, tylko przyszłym. Jesteśmy tym ogniwem w łańcuchu, który jeśli się przerwie, to ten cały łańcuch po prostu będzie już do niczego. Więc teraz naszym obowiązkiem jest próbowanie zjednoczenia naszej wspólnoty wokół wartości, bo nie można się jednoczyć wokół niczego, prawda? Czyli wokół negacji. Można oczywiście, tylko że to nie ma żadnego sensu. No my bardzo liczymy na to i chcielibyśmy, żeby ten marsz był początkiem pewnej konstrukcji, żebyśmy potrafili jako wspólnota wypracować sobie taki jakby katalog ważnych pojęć i wartości, który będziemy kultywować w sposób czynny. Bo my jesteśmy fantastycznym społeczeństwem w momencie, kiedy trzeba reagować na rzeczywistość, prawda? Jak pan tu wspomniał o Smoleńsku, o katastrofie, czy właśnie po śmierci papieża, no w momencie, kiedy mieliśmy sytuacje w historii takie, które wymagały od nas reakcji. Natomiast zależy nam również na tym, żeby stworzyć taką wspólnotę, która nie tylko umiałaby się budować wtedy, kiedy trzeba by było zareagować, tylko wtedy, kiedy byłoby to istnienie pokojowe. To znaczy, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy. I tu zanurzamy się w nauczanie Jana Pawła II. Co to znaczy być wolnym do, co to znaczy być odpowiedzialnym za przestrzeń i za drugiego człowieka i co to znaczy wszystko to robić w miłości. Czyli właśnie jest to właśnie konstrukcja konstrukcji, którą mam nadzieję, że uda nam się w tej chwili jakoś tam zaimplementować, jak to się ładnie mówi, w naszą wspólnotę narodową, w naszą wspólnotę społeczną i po prostu w ramach tego nienaruszalnego jakby trzonu będziemy się zgadzać, natomiast w każdej innej dziedzinie możemy się różnić. A jeszcze jako ostatnie pytanie. Co by pani powiedziała, że zostaje jako najważniejsze świadectwo po papieżu Janie Pawle? Jesteśmy skonstruowani tak, że ciało przemija. Rzeczy, choćby były z super wytrzymałych materiałów, no to zniszczą się najwyżej trochę później. Ale pozostaje po każdym z nas świadectwo, jako świadectwo sposób naszego życia. To co na przestrzeni 18 lat, już powtarzam, no to jest skala pokolenia prawie, a zostanie po Janie Pawle? Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja jako osoba wierząca oczywiście uznaję, że Jan Paweł II jest świętym, prawda? Czyli dostąpił zbawienia i jego droga ku zbawieniu jest takim drogowskazem dla nas wiernych i to w ogóle całokształt jest. Natomiast domyślam się, że ludzie, którzy powiedzmy w ten sposób nie myślą, szukają również w jego spuściźnie różnych rzeczy i po Janie Pawle II myślę, że może zostać nam bardzo mocno powiedziane to, co to znaczy tak naprawdę mądry system demokratyczny i co to znaczy tak naprawdę wolność, która nie jest wolnością anarchizującą, prawda, czy wolnością liberalną, taką rozpasaną, tylko jest wolnością do. Po Janie Pawle II zostaną nam również takie rzeczy jak kształtowanie cnót, znaczy konieczność samodoskonalenia się, bo inaczej w zasadzie to całe życie nie przebiega, nie może przebiegać inaczej. Można się doskonalić w cnotach lub doskonalić w niecnotach. W każdym razie doskonalić się tak czy inaczej musimy, bo się jakoś rozwijamy. I po prostu ja myślę, że całe nauczanie Jana Pawła II, jak prześledzimy jego homilie w czasie jego pielgrzymek do Polski, one były programowe, tematyczne i w zasadzie na dzisiejszy czas każda z nich, każda nauka dotycząca dekalogu, dotycząca rodziny, dotycząca Westerplatte każdego z nas, czy dotycząca tego, że wymagajmy od siebie nawet wtedy, choćby inni od nas nie wymagali, to wszystko w tej chwili jest świetnie do zastosowania w dzisiejszych czasach. Nic się nie zestarzało. Bardzo dziękuję za to wytłumaczenie i za całą opowieść. Pani Małgorzata Żaryn, historyk i współorganizator Marszu Papieskiego, była naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Niech będzie chwała Bogu. Czas na kolejny kierunek w naszej audycji, żeby rozumieć świat lepiej. Jest z nami teraz pan Tomasz Rydelek, autor bloga Puls Lewantu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A dlatego ten kierunek Lewantu, czyli krajów jak Liban, Jordania, Syria, Izrael, bo w Izraelu na ulicach dzieje się już przez długi czas bardzo wiele istotnych rzeczy, które być może wynikają tylko z sytuacji wewnętrznej, ale być może również warto by na nie spojrzeć z oddalenia. Co obecnie dzieje się odnośnie protestów? Czy one wciąż trwają w Izraelu? Tak, obecnie protesty trwają, mimo tego, że premier Netanyahu kilka dni temu powiedział, że sprawa reformy sądownictwa zostaje za. Jednak to jest sprawa tylko zawieszona. Do tego wszystkiego rząd wróci, do tej zmiany w zakresie sądownictwa na kolejnej sesji Knesetu, czyli pod koniec kwietnia. No, osoby tutaj, które są zaangażowane w protesty, nie są usatysfakcjonowane decyzją premiera, gdyż po prostu uważają, że to jest próba takiego przeczekania społeczeństwa, próba właśnie tego, że może ci protestujący się zmęczą. I też to też tak samo jest interpretowane w tutaj właśnie obozie rządowym, w koalicji rządzącej, mianowicie jako taki czas na przegrupowanie się, zwarcie szeregów, bo też w tych ostatnich dniach, gdy jeszcze toczyły się właśnie dyskusje, toczył się cały ten proces związany właśnie z reformą sądownictwa, też w koalicji rządowej pojawiały się takie głosy apelujące właśnie do premiera Netanyahu, że być może trzeba to zrobić troszeczkę w delikatniejszy sposób, przepchnąć te reformy, zmienić troszeczkę taktykę, więc to też jest taki okres teraz, można powiedzieć, takiego właśnie zawieszenia i ze strony właśnie tutaj obozu rządzącego i ze strony protestujących. Powiedzmy, że jest chwilowa taka deeskalacja, jednak tak jak mówię, no pod koniec kwietnia, w związku z tym, że będzie nowa sesja Knesetu, to wszystko wróci. A jaka jest stabilność koalicji teraz po tym wszystkim, co się dzieje? Bo koalicja składa się z radykalnych prawicowców, ludzie pokazują, że tych pomysłów nie chcą. No to co rząd wewnątrz siebie sam myśli o swojej przyszłości? No tak, to prawda. To jest specyficzna sytuacja, ponieważ ta koalicja jest mocno taka rozczłonkowana. Natomiast kwestia reformy sądownictwa, ona już pojawiła się na etapie, to nie jest jakby temat, który powstał już po tym, gdy rząd zaczął funkcjonować. Kwestia reformy sądownictwa pojawiała się już na etapie formacji rządu. To od początku było dyskutowane, od początku właśnie były takie pomysły, żeby coś tutaj zrobić w zakresie sądownictwa. Wydaje mi się, że mimo tego, że właśnie członkowie Likudu, czyli partii Benjamina Netanyahu, apelowali do niego, żeby zawiesić tutaj ten proces dotyczący reformy sądownictwa, to nadal poparcie dla reformy sądownictwa jest. Wydaje mi się, że ta koalicja jest dość stabilna, jeżeli przynajmniej chodzi o kwestię właśnie tej reformy sądownictwa. Przy czym tutaj bardziej dyskusja jest nie na temat tego, czy prowadzić reformę sądownictwa, czy też nie, tylko ja bym powiedział, że to jest bardziej dyskusja na temat tego, w jaki sposób to prowadzić. Bo też jest. Czyli to znaczy, że nie da się od niej uciec? Wydaje mi się, że nie. Zresztą to też jest kwestia tego, że tak naprawdę jeżeli spojrzymy na jakie kwestie tutaj, czego ma dotyczyć ta reforma sądownictwa, no dotyczy, jak wiadomo, Sądu Najwyższego, uprawnień Sądu Najwyższego, tak naprawdę tych uprawnień, które Sąd Najwyższy sobie sam, można powiedzieć, nadał w latach 90., w czasach, gdy Aharon Barak był właśnie prezesem Sądu Najwyższego. To też w takich rozmowach, jeżeli chodzi na przykład właśnie o opozycję, też pojawia się dyskusja na temat tego, że być może faktycznie ten obecnie jak to jest rozwiązane z Sądem Najwyższym, to nie jest najlepsza opcja i być może trzeba by było właśnie przeprowadzić jakieś tutaj reformy. Wydaje mi się, że gdyby inny rząd podjął właśnie kwestię tutaj reformy Sądu Najwyższego, to być może wyglądałoby to trochę bardziej, w bardziej cywilizowany sposób. Natomiast z racji tego właśnie, że Netanyahu sam ma proces między innymi o przejmowanie łapówek, który nadal się toczy, to też to jest uważane po prostu jako taki skok Netanyahu właśnie, próba po prostu przejęcia, takiego wrogiego przejęcia Sądu Najwyższego przez opcję rządzącą. A czy wcześniej w historii Izraela jakakolwiek reforma wywołała takie skrajne uczucia i wyprowadziła tyle osób przez tak długo na ulicę? Moim zdaniem nie. Co prawda w Izraelu, jako w kraju demokratycznym, no dochodzi do protestów i te protesty czasami są na dużą skalę, natomiast wydaje mi się, że takiej właśnie mobilizacji po stronie protestujących wcześniej nie widzieliśmy. To właśnie z jednej strony wynika właśnie z tego, że jednak ta dyskusja na temat Sądu Najwyższego jest taką dyskusją no dość fundamentalną, bo to jest właśnie o formę demokracji w Izraelu, a z drugiej strony też jest taka mocna polaryzacja, która wynika właśnie z tego, że od 2019 roku w Izraelu mieliśmy 5 rund wyborów parlamentarnych. W związku właśnie też toczy się proces w sprawie Netanyahu i teraz Netanyahu, który przez część społeczeństwa w Izraelu jest po prostu bardzo negatywnie część społeczeństwa na niego patrzy, jako po prostu na takiego zwykłego przestępcę, mimo tego, że proces w jego sprawie się toczy. Więc wydaje mi się, że to wszystko się na siebie nakłada i taka kulminacja tego, to właśnie to widzimy, to co się dzieje na ulicach, czegoś takiego z pewnością w przeszłości, aż takiej mocnej polaryzacji i mobilizacji protestujących, no nie widzieliśmy. W tej sytuacji, jak ludzie są już tak zmęczeni premierem i tą też taką mieszaniną prawicowych tendencji w rządzie, dochodzi do głosu jeszcze jeden element, którego też wydaje mi się, że nigdy wcześniej nie było, bo nie wiem, czy można zaryzykować, no to nie ma żadnego ryzyka, trzeba to po prostu wiedzieć. Czy każdy premier do tej pory był wojskowym w historii Izraela? Większość przeważająca na pewno, ale armia miała ogromną i ma ogromną pozycję w tym kraju. Poza tym jest to pewnego rodzaju od dekad stan zagrożenia, takiego permanentnego dla Izraela, stąd też siłą rzeczy armia musi być na wysokim poziomie. Ale tym razem to minister obrony stwierdził, że dla niego granica została przekroczona. Netanyahu go usunął ze stanowiska. Były głosy, że niektórzy żołnierze, dowódcy też mają dosyć, im się to nie podoba. Czy można mówić o jakimkolwiek wstępie do buntu w armii? Znaczy, ja bym tego nie nazwał buntem w armii. Z pewnością część armii jest niezadowolona tą obecną sytuacją, bo też trzeba sobie uświadomić, w jakiej sytuacji międzynarodowej jest obecnie Izrael. Izrael jest obecnie w sytuacji bardzo niekomfortowej, bo z jednej strony właśnie mamy Iran, który i cały czas toczący się ten spór co do właśnie irańskiego programu nuklearnego po tym, gdy prezydent Trump wycofał się z tego porozumienia. W ostatnim miesiącu mieliśmy też normalizację relacji między Iranem a Arabią Saudyjską, co bardzo negatywnie zostało odebrane w Izraelu. Mamy też postępującą normalizację, jeżeli idzie o stosunki między Syrią a resztą świata arabskiego, bo coraz więcej mówi się na temat tego, że być może podczas szczytu Ligi Państw Arabskich w maju, który odbędzie się właśnie w Arabii Saudyjskiej, pojawi się temat właśnie powrotu Syrii do właśnie Ligi Państw Arabskich, przywrócenia Syrii w tych prawach członka. No a cały czas w Syrii jednak przebywają formacje, które są powiązane z Iranem. Izrael to oczywiście uważa za zagrożenie dla siebie, dlatego też dokonuje regularnie nalotów na cele w Syrii, więc wydaje mi się, że duża część właśnie izraelskich wojskowych jest boi się po prostu, jak też taka polaryzacja społeczna, jak właśnie to, że jednak media skupiają się bardziej na tych kwestiach właśnie związanych z reformą sądownictwa, jak to wszystko wpłynie właśnie na bezpieczeństwo Izraela. Też pojawiała się kwestia, że w tych protestach brało udział dużo izraelskich rezerwistów, którzy na przykład odmawiali udział w ćwiczeniach rezerwy i właśnie zamiast tego uczestniczyli w protestach. Więc na pewno takie obawy, jak to wszystko wpłynie na bezpieczeństwo Izraela, są. Też właśnie po zwolnieniu, bo premier Netanyahu powiedział, że zwalnia ministra Galanta z funkcji ministra obrony, natomiast oficjalnego pisma Galant nie dostał. W związku z tym tak naprawdę też toczy się spór, czy Galant nadal jest ministrem obrony, czy też nie. Też Amerykanie naciskają właśnie na Izrael, żeby Galant został na tym stanowisku, bo uważają Galanta za osobę racjonalną, z którą można współpracować. Natomiast do części właśnie współpracowników Netanyahu, na przykład właśnie do tej części takiej bardziej ultranacjonalistów, na przykład do Ben-Gwira, szefa żydowskiej siły, tutaj Amerykanie mają bardzo dużo zastrzeżeń, więc na pewno też właśnie to, jak te protesty wpływają na bezpieczeństwo Izraela, to też jest ważny temat. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy głos Stanów Zjednoczonych, bo im się już to przestało podobać i Biden wyraźnie o tym powiedział, czy ma jakieś znaczenie? Uważam, że tak, że ma duże znaczenie, bo jeżeli spojrzymy właśnie z takiej perspektywy układu sił, geopolityki, to jednak Stany Zjednoczone są najważniejszym sojusznikiem Izraela i ten głos też Amerykanów będzie słuchany w Izraelu. Oczywiście tylko też właśnie musimy sobie uświadomić, że w ostatnim czasie jednak ta koalicja rządowa bardzo mocno się pokłóciła z Amerykanami i też podczas ostatnich protestów na przykład prorządowych pojawiały się hasła właśnie obrażające prezydenta Bidena, więc te stosunki są napięte, ale jeżeli chodzi o samego Netanyahu, myślę, że on nadal będzie respektował właśnie to, co mówi Biały Dom. Bardzo dziękuję za komentarz. Naszym gościem był tym razem pan Tomasz Rydelek, autor bloga Puls Lewantu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oh, no. Kolejnym kierunkiem dla nas będą kraje Ameryki Łacińskiej, Środkowa, Południowa. To wszystko będzie się przewijać także w połączeniu z Azją. Dlaczego? Zaraz się przekonamy. Jest z nami profesor Joanna Gosłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Bo jak pani jest z nami, to zawsze jest właśnie tak latynoamerykańsko. Dlatego powód pierwszy, że prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen udała się w podróż do dwóch krajów Ameryki Środkowej, Gwatemali i Belize, i jest tam obecnie. Już ma za sobą pierwszy przystanek na terytorium Stanów Zjednoczonych, który nie podobał się Chinom kontynentalnym, dużym Chinom. Była w Nowym Jorku, wygłosiła przemówienie. Jak będzie wracać do siebie, zamierza zatrzymać się także w Los Angeles i ponownie będziemy mieli do czynienia z protestami Chińskiej Republiki Ludowej. Co Tsai Ing-wen załatwia akurat w tych dwóch, no dość niewielkich krajach, o niewielkim znaczeniu na świecie, Gwatemali i Belize? Ta wizyta zbiegła się w czasie z dość niewygodnym wydarzeniem ze strony, patrząc od strony Tajwanu, to znaczy z zerwaniem przez Honduras właśnie relacji dyplomatycznych z tym krajem. Natomiast kraje, które teraz będą odwiedzane przez prezydenta Tajwanu, czyli Gwatemala, Belize, należą do tej już bardzo krótkiej listy krajów, które wciąż jeszcze utrzymują relacje z Tajwanem. Tych krajów zostało właśnie po decyzji, niedawnej decyzji Hondurasu, zostało już tylko 13, z czego część leży właśnie w Ameryce Centralnej i prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen postanowiła w ramach wzmocnienia tych relacji, w ramach odświeżenia pewnych deklaracji odwiedzić te dwa niewielkie, ale ważne z punktu widzenia dyplomacji tajwańskiej kraje. Dzisiaj przebywa w Gwatemali, spotkała się już z prezydentem Gwatemali Alejandro Yamatei, odwiedzi starożytne ruiny Majów w Tikal na północy kraju, ma odwiedzić nowy szpital w Chimaltenango na zachodzie, który został wybudowany właśnie dzięki pomocy finansowej z Tajpej, a następnie od poniedziałku rozpocznie wizytę w Belize, w jeszcze mniejszym kraju, który tak na marginesie nie należy do Ameryki Łacińskiej, chociaż należy do Ameryki Centralnej. Tam spotka się z premierem Johnem Brisenio. To będzie wizyta, która ma jakby potwierdzić te relacje, no i zniechęcić te kraje do tego, aby poszły drogą swoich sąsiadów, bo w ostatnim czasie relacje dyplomatyczne z Tajwanem zerwały właśnie kolejne kraje Ameryki Centralnej, to znaczy od 2007 roku była Kostaryka, a już w ostatnich latach kolejno Pan Dominikana, Salwador, Nikaragua. Po co Tajwanowi takie kraje jako sojusznicy tak naprawdę? Co można z nimi robić? No bo rozumiem, że tam Tajwan wchodzi z pomocą, z różnego rodzaju inwestycjami infrastrukturalnymi, pomaga, bo może więcej, ale co dostaje w zamian? Tak naprawdę to od kiedy na stanowisku utrzymuje się obecna prezydent Tajwanu, Tsai Ing-wen, to znaczy od 2016 roku, ona raczej prowadzi politykę, którą byśmy nazywali koniec dyplomacji książeczki czekowej. Ona sama zresztą tak wskazuje, że nie będzie licytować się z Chinami na to, kto więcej zainwestuje, kto da więcej pieniędzy na różne inwestycje, a raczej stara się wspomagać kraje, które no, zachowują tę lojalność wobec Tajwanu no, w postaci albo oferowania różnych szkoleń, które są istotne w przypadku właśnie chociażby krajów Ameryki Centralnej, jakichś szkoleń z zakresu technologii rolniczych, w przypadku Gwatemali, wcześniej Hondurasu, na przykład było to oferowanie wielu stypendiów studentom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jest w stanie przelicytować Chin. I to widzieliśmy właśnie w przypadku chociażby no, Hondurasu, który podjął decyzję o zerwaniu tych relacji, ale tuż w przeddzień tej decyzji rzeczywiście no, niejako wystosował takie zapytanie, powiedzmy, w stronę Tajwanu, to czy jest w stanie, czy będzie chętny tego, żeby sfinansować no, tam kolejne propozycje bardzo, bardzo kosztowne, jak inwestycje w budowanie tamy i tak dalej. No i tu się okazało, że Chiny jednak przelicytowały Tajwan i ta decyzja została podjęta. I dla tych krajów, które właśnie pani opisuje na co dzień, to jest tak proste, że dziś lubimy się z jednymi, a potem przechodzimy pod zwierzchnictwo dyplomatyczne drugich i media publiczne w tych krajach, na przykład właśnie w takim Hondurasie, no po prostu publikują odpowiednie oświadczenie. Czy jest to jakoś komentowane? To jest komentowane. Tak naprawdę to takie decyzje zapadają z dnia na dzień oczywiście. Najczęściej wiążą się one ze zmianą władzy w danym kraju i to widzimy właśnie w kolejnych tych krajach, które wymieniłam. Myślę też, że Paragwaj, który jest ostatnim krajem w Ameryce Południowej z kolei, który wciąż jeszcze utrzymuje relacje z Tajwanem, on również po zmianie władzy, która szykuje się, no zobaczymy oczywiście jak to będzie, bo właśnie w końcu kwietnia będą wybory w Paragwaju, zobaczymy, ale bardzo możliwe, że tam dojdzie do zmiany władzy, wówczas też podejmie decyzję, o której już dyskutuje się od kilku lat, o tym, żeby właśnie zerwać relacje z Tajwanem na rzecz relacji z Chinami. To jest o tyle ważne, że jak na przykład Paragwaj poszukuje rynków zbytu dla swoich produktów, zwłaszcza dla soi. I tutaj Chiny byłyby świetnym takim partnerem handlowym, a na dzisiaj żadne relacje handlowe z Chinami nie są utrzymywane, za co obecny rząd Paragwaju jest krytykowany i ta krytyka utrzymuje się od wielu lat, więc dyskusje są prowadzone, tak to się odbywało również zarówno w Kostaryce, jak w Panamie, ale Chiny są postrzegane jako partner strategiczny, jako partner, który dysponuje ogromnym potencjałem finansowym, jest w stanie właśnie wspomóc w postaci inwestowania ogromnych takich projektów infrastrukturalnych. Bardzo często, tak zresztą jak wskazuje to Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu, są to no, takie nadzieje płonne, bo potem następuje uzależnienie danego kraju i to w wielu krajach Ameryki Łacińskiej widzimy takie uzależnienie od Chin, konieczność wpłacania potem tych pożyczek, które sprawia, że wpadają one w taką spiralę zadłużenia i to jest przypadek chociażby Wenezueli i Ekwadoru, które nie są w stanie dzisiaj spłacać pożyczek wobec Chin i Chiny już wstrzymują się z udzielaniem pożyczek międzyrządowych kolejnym krajom w Ameryce Łacińskiej. W momencie, kiedy zmienia się ten sojusz z Tajwanu na Chiny większe, na Pekin, z Tajpej na Pekin, albo odwrotnie, no bo takie sytuacje też bywały, zmienia się przynależność polityczna, no tak to można powiedzieć, no bo na rozpoznawanie, na uznawanie Tajwanu bardziej nalegają z pewnością Stany Zjednoczone, a uznawanie stosunków z Pekinem jako tych jedynych chińskich sugeruje mimo wszystko podatność na inwestycje stamtąd, czyli też podatność na to wszystko, co Stany Zjednoczone chcą teraz zwalczać. Czy dla Trochę ponowię pytanie, ale trochę też nie. Czy dla ludzi, dla opinii publicznej, dla mediów w krajach Ameryki Łacińskiej i Środkowej te sprawy są w ogóle ważne? Czy tam zmienia się nagle opis rzeczywistości? No bo znowu, w Hondurasie do pewnego momentu Tajpej, naciśnięty guzik, teraz już Pekin. Czy jakoś jest opisywana inaczej ta rzeczywistość? Bo z perspektywy amerykańskiej to jest jak dzień i noc, taka różnica. 180 stopni. Bardziej nacisk jest położony na opisywanie korzyści finansowych, które te kraje będą teraz od tego momentu już odnosić, no, w ramach rozwoju relacji z Chinami, które no, staną się głównym partnerem handlowym. I tu najczęściej przywoływane są przykłady innych państw latynoamerykańskich. Dlatego, że bardzo słusznie pan redaktor zauważył, że to w ogóle wpisuje się przecież w szerszy kontekst tej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, przy czym Stany Zjednoczone tradycyjnie były tym najważniejszym partnerem Ameryki Łacińskiej, ale też no, ta dominacja tego północnego partnera jest owiana przecież no, taką aurą sceptycyzmu i niechęci. Dzisiaj Chiny są głównym partnerem handlowym w Ameryce Łacińskiej i to kolejne kraje, które podejmują taką decyzję o nawiązaniu relacji dyplomatycznych z Chinami, one przecież przystępują do tej dłuższej, na tą dłuższą wpisują się listę krajów, no, które już rozwijają w sposób udany takie relacje. Chiny od początku obecnego stulecia rozwijają swój handel i te relacje, ta wymiana handlowa z Ameryką Łacińską rośnie o ponad 30% rocznie. To jest naprawdę niesamowita dynamika i raczej dominuje taka narracja, która wskazuje na te korzyści po prostu finansowe, że od tej pory no, relacje z Chinami no, sprawią, że będzie się po prostu żyło lepiej, dodadzą tego impetu temu rozwojowi gospodarczemu, a w obliczu no, trudności gospodarczych jeszcze wzmocnionych przez pandemię, to jest oczywiście bardzo istotne. No to jeszcze ostatnie pytanie. Połączmy sobie te rzeczywistości amerykańsko-łacińsko-środkowe z Tajwanem, ale także z Rosją, bo oto w tym tygodniu doszło do spotkania szefa dyplomacji Rosji, Siergieja Ławrowa, z odpowiednikiem z Nikaragui. Panowie spotkali się w Moskwie. A Nikaragua jest też takim przykładem kraju, który dość niedawno odwrócił się od Tajwanu, bo to był grudzień 2021, ale jak się patrzy na historię tak. wzajemnych stosunków uznawania albo Pekinu, albo Tajpej, no to Nikaragua jest właśnie takim jednym z czytelnych przykładów, że te sojusze można zmieniać dowolnie, bo one naprawdę się zmieniały. Jak Chiny uznały, przepraszam, jak były władze Republiki Chińskiej jeszcze z lat 30., nawet po ucieczce na Tajwan, Nikaragua je uznawała jako jedyne słuszne. W 79 roku, później to się zmieniło, kiedy był front sandynistów. Chiny kontynentalne 85-90, a później znowu odwrót na Tajwan, ale później też zmiana w związku z końcem prezydencji Daniela Ortegi. Jak to rozumieć? Czy to znaczy, że jeżeli Honduras teraz jest za Pekinem, to też pojedzie niedługo do Moskwy? Wydaje mi się, że Nikaragua jest tutaj wyjątkowym przykładem, dlatego, że musimy tam rozważać wszystko, co się dzieje od strony politycznej w kontekście no, wzmacniania autorytarnych rządów Daniela Ortegi. Nikaragua tutaj podejmuje wiele różnych decyzji, które będą wskazywać na to, że bardzo wyraźnie odcina się od tego imperializmu północnoamerykańskiego i szuka oczywiście takich sposobów, aby wzmocnić też jakoś swoją pozycję i tutaj wydźwięk różnych decyzji, dlatego że w wielu miejscach świata, na wielu forach międzynarodowych no jest izolowana właśnie z tego powodu, z powodu tej dyktatury i łamania praw człowieka. I tutaj zarówno Rosja, jak i Chiny są lepszymi, tak w cudzysłowie, tak, ale łatwiejszymi na pewno partnerami niż próba utrzymywania relacji jakichś właśnie